بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hakika miongoni mwa mambo ambayo inapendeza kwetu sisi kuyafurahia ni pale tunapokuwa sisi Waislamu kwamba tunakuwa ni ndugu kitu kimoja, kama alivyosema Allah tabarak wa taala, innamal mu'minuna ikhwa. Hakika si vinginevyo, waumini ni ndugu. Udugu wa Uislamu ni udugu ambao ni mkubwa, ni udugu ambao unazidi hata udugu wa damu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunatakiwa tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tumshukuru kwa haya ambayo ametupa hii neema ya iman, ametupa hii neema ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo hii tunakutana kwa lengo la Allah subhanahu wa ta'ala, hatujakutana kwa lengo la mambo ya siasa, hatujakutana kwa lengo la mambo ya mipira au michezo mbalimbali. Tumekutana kwa lengo la jambo la dini. Ndani ya hii masjid Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, katika hii mji wa Morogoro, katika kitongoji au kijiji cha Mikese au mji wa Mikese ndani ya mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo hii ni ziara ambayo kwayo tumewakusudia Waislamu hapa Morogoro, ikiwemo hii Mikese, kwa yale ambayo tulikuwa tukisikia katika hiki kituo cha Mikese kwamba kuna ndugu zetu Waislamu hasa masalafi ambao wanafuata da'wa salafia. Kwa hizi dakika ambazo tunazo, nijaribu na mimi kukazia katika hii da'wa yetu, da'wa tu mubaraka hii da'wa salafia. Ndugu zangu Waislamu, ni da'wa yenye baraka, na moja ya alama zake na miza zake katika mambo ambayo ni maalum katika hii da'wa, kwamba da'wa hii ni ya Mtume na masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Da'wa nyingine zilizobakia, kwa mfano da'wa ya Ikhwanul Muslimin, da'wa za Ansaru Sunna, da'wa za Tablighi, da'wa za Sufia, Masufi, dawa zote hizi ukizitazama utakuta hizi dawa zinakuwa na walakin katika nidhamu yake, zinakuwa na mifumo ambayo haifai, tofauti na hii dawa salafia. Mfumo wake ni mfumo wa Qur'an, mfumo wake ni mfumo wa Sunna, na ufahamu wa mfumo wake ni vile walivyofahamu masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii dawa salafia imenukuliwa na kuchukuliwa na kupokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli na kwa vitendo na vile, lakini vile vile kwa ufahamu, kwamba ufahamu wake umechukuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea na kutuamrisha kwamba tuamini kama walivyoamini masahaba. Anaelezea masahaba, anasema kwamba fa in amanu bimithli ma amantum bihi, ikiwa wao hao Mayahudi na Maswara na wote ambao hawajaingia katika Uislamu wataamini kama mlivyoamini nyinyi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, ikiwa wataamini kama mlivyoamini nyinyi, vile mlivyomwamini mtume, na vile mnavyokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na wao wakawa na muamini mtume, ule ufahamu ambao masahaba wamechukua kwa mtume na nyinyi vile vile mtakapokuwa mmeuchukua hivyo hivyo. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, ikiwa wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, basi wataongoka. Kwa maana akaelezea kwamba najat, kuokoka kwetu sisi ni kufuata hii manhaji salafi, ni kufuata huu mfumo wa Qur'ani na Sunna kupitia mafundisho ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watakuwa ni wenye kuongoka. Wa in tawallaw, na ikiwa watakengeuka wakaacha kuamini kama mlivyoamini nyinyi, fa innama hum fi shiqaq, hakika wao watakuwa katika uasi, watakuwa ni wenye kumwasi Allah na mtume wake. Fasayakfikahumullah, Allah atakutosheleza na atakunusuru kutokana na shari zao. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusiana na kwamba ili watu waweze kupata najat, ili watu waweze kuokoka, ili watu waweze kusalimika, waamini kama vile walivyoamini masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi manhaji hii, manhaji ya wema waliotangulia, almanhaju salafi. Manhaju salafi yani maana yake ni atamassuku bilkitabi wa sunna ala fahmi salafi salih, ni kushikamana na kitabu na sunna kupitia ufahamu wa wema waliotangulia masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo manhaji salafi na hakuna badali yake. Yoyote yule ambaye atashikamana na manhaji salaf kwa ukweli, haqqan wa sidqa, maneno yake yakiendana na wema waliotangulia, vitendo vyake vikaendana na wema waliotangulia, summiya salafiyan, huyu anaitwa salafi. Ama yule ambaye atadai kwamba ni salafi lakini vitendo vyake na maneno yake yakawa si maneno ya salafi, basi huyo hata kama atajiita salafi atakuwa ni hizbi, atakuwa huyo ni hizbi, atakuwa ni mtu wa bid'a, kwa sababu yale anayoyadai yatakuwa si kweli. Manhaji salafi inafuata masahaba. Masahaba ndiyo watu ambao Allah amewasifia katika Qur'an. Makundi mengine utakuta yanawafuata watu ambao ima walikuwa ni waovu, ima watu hao walikuwa ni waovu, lakini manhaji salafi watu wake si waovu abadan. Inafuata watu ambao Allah amewasifia katika Qur'an aliposema wasabiquna alawwalun, na wale wa mwanzo na wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale ambao wamewafuata kwa wema, radiyallahu anhum waradu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia. Si hivyo tu, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah amewaandalia pepo, pepo ambayo inapita chini yake mito, khalidina fiha, wataishi humo katika pepo milele, dhalika al-fawzu al-azim, huko ndiko kufauru kukubwa. Kwa hiyo masalafu wanawafuata watu ambao Allah amewasifia katika Qur'an katika maeneo mbalimbali. Hapa wanawasifia kama Allah kawaridhia na wao pia wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wao walikuwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika maeneo mengine akasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasada litakunu shuhadaa 'ala an-nas, na hivyo hivyo ninyi masahaba tumekufanyeni kama ni umma wakati na kati, umma bora, ili muwe ni mashahidi kwa watu, wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, na ili awe mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye nini awe ni shahidi. Kwa hiyo masalafi wao wanafuata Qur'an, wanafuata sunna kupitia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba ambao wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Pia mtume sallallahu alaihi wasallam akawasifia masahaba na akasifia wale ambao wamefuata masahaba, akasema khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia. Mtume akazifia karne bora, karne ya wale alioishi nao na wale waliowafuatia na wale waliowafuatia kwa wema, kwamba hizi ni karne bora, na sisi hao ndio ambao tunafuata ufahamu wao. Kwa nini? Kwa sababu wao wamechukua ufahamu huo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Amepokea al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala hadithi kutoka kwa Abi Dharr al-Ghifari kwamba Abu Dharr anasema kwamba qad ta'allamna 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kulli shay. Tumesoma kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kila kitu, yani wao maswahaba kila kitu wamekichukua kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo sisi tuna wajibu wa kuwafuata maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu wao wamechukua kila kitu katika yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yote. Kwa hiyo ni sisi tunakuwa tunapata wajibu wa kuwafuata wao. Anasema wa mu'atwa'irun yatwiru bijanahihi, na wala hakuna ndege ambaye anaruka kwa mbawa zake mbili, illa indana minhu ilmun, isipokuwa sisi tuna elimu kuhusiana na huyu ndege kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hiyo wao walichukua kila kitu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na hapo hilo linakuwa linatuwajibisha kwamba sisi ni wajibu tuwafuate hao maswahaba, na wale wenye kuwafuata maswahaba wanakuwa wanaitwa as-salafiyun, as-salafi wanaitwa kama wao ni masalafi. Kwa hiyo masalafi ni wale ambao wanafuata Qur'an, wanafuata sunna kwa ufahamu wa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukimuona mtu yoyote yule anasema kwamba yeye ni salafi, anaepukana na ile manhaji ya maswahaba, anaepukana na manhaji ya maswahaba katika ibada, manhaji ya maswahaba katika mambo ya jihadi, manhaji ya maswahaba katika mambo ya mbalimbali, anaepukana na manhaji ya maswahaba, tunasema wewe unajiita kwamba ni salafi, lakini wewe sio nani, wewe sio salafi. Salafi ni yule ambaye anafuata Qur'an na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Leo hii walizuka watu akina Abu Ismaili, akina Abdirobo, akina nani, wakawa wanajiita kama wao ni masalafi, wakajiita kama wao ni salafiyun, lakini tukiangalia vitendo vyao vilikuwa vinaenda na nini, vinaenda kinyume na usalafi. Wakawa wananusuru mambo ya jihadi za Somalia ambao nazinzwa jihadi ambao sio jihadi za kweli, wakatunusuru tukamwambia hapana, nyie tunasema kama ni masalafi, tuangalie mwenendo wa masalafi katika swala la jihadi. Jihadi wote tunakubaliana kwamba jihadi ipo, lakini je, salafi walipaganaje jihadi? Jihadi yao ilikuwa inaendaje? Jihadi yao ilikuwa imesimama vipi? Tukiangalia jihadi zao zinatofautiana na jihadi ya Mtume, zinatofautiana na jihadi ya Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na masahaba wote kwa ujumla, wako kinyume na wao. Tunasema kwa hiyo nyinyi sio masalafi, mmewakhalifu masalafi katika huu mlango. Na yoyote yule mwenye kuwakhalifu masalafi wema waliotangulia katika mlango mmoja au katika sehemu moja, tunasema kama sio salafi. Kwa nini? Kwa sababu masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipozuka watu wa bid'a ambao walikuwa ni makhawarij, walipoleta bid'a ya ukhawarij, wao waliwaondoa katika mzunguko wa ahli sunna wal jamaa, wakasema hawa ni watu wa bid'a, hawa ni ahlul bid'a, wakasema kwamba hawa ni ahlul bid'a, hawakuacha kwamba hao ni ahlu sunnati wal jamaa, kwa sababu ya bid'a moja tu, uzushi mmoja ambao wameuingiza kwenye dini, wakasema kwamba haya sio masalafi. Kwa mtu akisema kwamba ni salafi, inabidi awe salafi na haqqan wa sidqa, awe salafi wa kweli. Lakini hii manhaji salafi, ayuha ikhwa, ni manhaji ya haqq. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuhusiana na wajibu na kufaa mtu kujinasibisha na hii manhaji salafi, wala aiba, na wala hakuna dosari, ala man adhhara madhhab as-salafi, kwa yule mwenye kuyadhihirisha madhhab ya salafi, akayatangaza, akakaa, akapiga da'wa, akalingania katika hii manhaji salafi, hakuna shida. La aiba ala man adhhara madhhab as-salafi, hakuna aibu na wala hakuna dosari kwa yule ambaye atasimama na kuidhihirisha madhhab ya salafi kwa nguvu yake, kwa mali yake, kwa nafsi yake, hakuna aibu. Wantasaba ilayhi, na akajinasibisha katika hiyo manhaji, katika hiyo madhhab ya salafi. Waatasa ilayhi, na akajiunga na madhhab ya salafi, ayatangaze, ajinasibishe nayo na ajiunge katika madhhab ya salafi. Fa inna madhhab as-salafi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, ni lazima kubaliwe katika hilo nalolifanya kwa makubaliano wanachuoni, wanachuoni wote wanakubaliana, akina Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, wote na maulama wengine wote wanakubaliana uwajibu wa kufuata manhaji salafi. Kwa nini? Kwa nini wanakubaliana hivyo maulama kwamba lazima tufuate manhaji salafi? Wanasema fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa, hakika madhhab ya salaf hayawi isipokuwa kweli. madhhab ya salaf ni madhhab ya kweli, madhhab ya salaf ndio ambayo yataweza kukufikisha kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Dakika zangu zimeisha, namkaribisha akhi Shaqiq Abu Nuwaira falyatafadhal mashkuran maajura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعدكم حميدي Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuhusiani pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika manhaj ya sehemu hii ya Mikese katika mkoa wa Morogoro, hakika ni jambo zuri lenye kufurahisha kukutana watu ambao katika manhaj moja na katika dini moja. Ndugu yangu hapa Sheikh Abdurauf Al-Munawi Shafi'i hafidhahullah ta'ala alikuwa anatuelekeza uhaki wa manhaj ya wema waliotangulia. Mtu anapokuwa katika hii manhaj ya wema waliotangulia, hakuna shaka anakuwa katika Uislamu sahihi, kwa sababu mtu anakuwa anajinasibisha na yale yale ambayo walikuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama wakati wakiwa na mtume. Na dini haiwezi kuwa dini isipokuwa ile ambayo wao walikuwa nayo, na ile ambayo wao hawakuwa nayo haiwezi kuwa dini leo. Kwa dini ile ambayo wao walikuwa nayo na ile ambayo wao hawakuwa nayo haiwezi kuwa dini leo hii mimi na wewe tunavyoishi katika hii dunia. Pamoja na hayo yote, tuna maadui mbalimbali wa hii dawa ambao wanataka kututoa katika hii dawa, ambao wanataka kututoa katika hii manhaji. Maadui wako wengi sana, lakini adui namba moja kabisa ni shetani. Huyu ndo adui wa kwanza kabisa ambaye anakuwa anafanya juhudi kubwa kuhakikisha sisi hatubaki katika njia ya usawa. Wali shetani madikalani ala almuslimina salafiyin, na huyu shetani ana maingilio mawili kwa Waislamu ambao ni masalafi. Yamfudhu minhuma ila igwaihim, anaingia kwenye hayo maingilio kwa ajili ya kuwapoteza na kuwatoa katika mstari wa sawa sawa. Haya maingilio mawili shetani anakuwa anayatumia na kuingia kwao ili awatoe katika njia ya sawa sawa. Ahaduhuma, maingilio ya kwanza kabisa, annahu idha kana almuslim as-salafi min ahli at-tafrit wal ma'as, ikiwa muislamu ambaye ni salafi ni katika watu wa kuzembea mambo ya dini na watu wa kufanya maasi. Zayyana lahu al-ma'as wash-shahawat, anachokifanya shetani anakuwa anampambia huyu muislamu, anakuwa anampambia huyu salafi maasi wa shahawati na mambo ya shahwa, anakuwa anampambia hayo maasi yake anayoyafanya na mambo ya shahwa. Liyabqa baidan an taati Allah, ili abakie mbali na toa ya Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika awe mbali na toa ya kumtii mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wakala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, Na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, huffatil janna bil makari wa huffatin nari bishahwat. Huffatil janna, imezingushwa pepo bil makari, kwa vitu ambavyo watu hawavipendi. Wa huffatin nari, na umezingushwa moto bishahwat, kwa vitu ambavyo vinapendwa na watu. Kwa shetani anapomuona Muislamu ni mzembe, hataki kuendea mambo ya dini, kadhalika ni mtu ambaye anaendea maasi, anaendea mambo ya shahwa, anakuwa anampambia hayo mambo ili aendelee kuwa mbali na toa ya Allah na toa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu akisha kuwa hivyo, hakuna mashaka itakuwa ni sababu ya kupotea kwake. Kuna wakati mtu anaweza kukosea akamwasi Mola wake subhanahu wa ta'ala, lakini hilo likitokea haina maana kwamba wewe Muislamu unatakiwa kuendelea kufanya hilo jambo, bali ujue kwamba shetani ana nafasi katika kukupoteza. Kwa hiyo inabidi ufanye kila unaloliweza kuhakikisha unatoka katika swala hilo, ili urudi katika usawa, urudi katika twaa, ili uwe ni katika watu wenye kukaa mbali na shetani. Wathani, na maingilio ya pili ambayo shetani anakuwa anaingia kwa Muislam, annahu idha kana almuslim as-salafi min ahli at-tu'a wal ibada. Ikiwa huyu Muislam ambaye anajinasibisha na manhaji wema waliotangulia na ni katika watu wa twaa na ibada, anajitahidi kufanya twaa kumtia Allah, lakini vile vile anajitahidi kufanya ibada zaina mbalimbali, zayyana lahu al-ifrat, anampambia kuvuka mipaka, yani anavuka mipaka ile ambayo imewekwa kisheria, mpaka inakuwa anafanya mambo ambayo yako nje na sheria hii ya dini yetu. Walghuluwa fi dini, lakini vile vile anampambia ghulu katika dini, anampambia kuvuka mipaka ile ambayo imekadiriwa kisheria katika dini, liyufsida alayhi dinahu, ili amuharibie dini yake, kama ilivyokuwa makawari ambao walikuwa wametoka kwa Ali radhiallahu anhu na maswahaba wengine. Wao walikuwa ni watu ambao walikuwa wanasoma Qur'an, ni watu ambao walikuwa wanafunga, ni watu ambao walikuwa wanaswali, lakini pamoja na hayo shetani akawapambia kuvuka mipaka ile ambayo imewekwa kisheria, paka wakona mtu ambaye anafanya makosa mwenye kwa mwenye si Muislamu na anakuwa anatoka katika dini ya Kiislamu. Kwa hiyo wakawa wanawakufurisha wale wote ambao wanayefanya madhambi, hata kama hayo madhambi si ya kuwatoa katika dini ya Kiislamu. Haya yalitokea kwa nini? Kwa sababu ya kuvuka mipaka ambayo imewekwa kisheria na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hili swala la kuvuka mipaka ambayo imewekwa kisheria ni swala ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelikataza kuanzia watu wa kitabu mpaka sisi pia. Allah katika Qur'ani anasema, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, yani watu wa kitabu msivuke mipaka katika dini yenu, kaeni ile sehemu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka ninyi mkae, msije mkaenda sehemu ambazo hamjatakikana kwenda. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, iyyakum walghuluwa fi ddin, jiepusheni na kuvuka mipaka katika dini. Fa innama halaka man kana qablakum, hakika waliangamia wale waliokuwa kabla yenu, bilghuluwi fi ddin, kwa kuvuka mipaka katika dini. Kwa hiyo pamoja na sisi kutakikana kuwa katika imani haji, tujue kwamba tuna maadui wengi, lakini adui namba moja katika hao maadui ni shetani. Kwa hiyo tujue kwamba anatupiga vita ili atutoe katika usawa, ili atutoe katika hii imani haji sawa sawa. Kwa hiyo anachokifanya ni nini? Kama mtu yeye ni katika watu maasi, anachokifanya ni kumpambia kubaki katika hayo maasi yake. Na ni kama ni katika watu ambao wanajitahidi kufanya toa, watu ambao wanajitahidi kufanya ibada, anachokifanya anamfanya huyo mtu na huyo Muislamu awe ni mwenye kuvuka mipaka ile ambayo imewekwa kisheria. Kwa shetani ni adui kwetu. Kwa hiyo kwa vile ni adui kwetu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, fattakhidhuhu aduwan, mfanyeni kuwa adui. Kwa usije ukafanya vitu ambavyo havikubaliki na dini. Kwa sababu utakapokuwa unafanya hivyo, wewe utakuwa unamtii shetani na atakuwa anakutoa katika imani yako ya sawa sawa. Baada ya imani yako kuongezeka itakuwa ni yenye kupungua. Limadha anna al-imana yazidu bi ta'ati ar-rahman, kwa sababu imani inazidi kwa mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa yankus bi ta'ati shaitan, na inapungua kwa kumtii shaitani. Kwa namna zote mbili, mtu ikiwa anamtii shaitani, basi hakuna mashaka imani yake haiwezi kuwa ya sawa sawa, wala dini yake haiwezi kuwa ya sawa sawa, bali atakuwa katika jumla ya watu ambao wako katika upotevu. Kwa hiyo pamoja na yote tuwe tunafahamu kwamba katika hii dawa tuna maadui ambao wanakuwa wanajaribu kututoa katika hii dawa na kutupeleka katika upotevu. Kwa lazima tuwe ni makini, na ili kuweza kuwa na mwanga wa hayo, basi ni juu yetu kujitahidi kutafuta elimu. Hayo ndio ambayo nilikuwa napenda kuyakumbusha kwenu kwa muda huu mfupi. Barakallahu fikum wa wafakakumullah. Ya muhimu sana. Fursa hii ni adhima, japokuwa muda ni mfupi. Muda ni mfupi sana, lakini tumezoea mara nyingi maduati wa kihisbi, wa kisufi. Wengi wako mjini, Mikese wako wengi, ambao wanasema wamesoma Madina miaka mingapi? Saba mingapi? Ama mashaikh wamesoma Madina, wamekaa katika mji wa Mtume sallam, wamestafidi kwa maulama. Kwa hiyo wao wanadhania kwamba wanaongea dawa ya salafia, yani watu wadogo wadogo hivi, na wao kwa sababu wamefika katika miji hiyo basi ndio wanajua dini. Hapana, mashaikh hao wamekaa katika miji ya Mtume sallam, kadhalika wamekaa kwa maulama, wamestafidi. Kwa hiyo unaweza mkao na baadhi ya shubuhati na baadhi ya kadha, baadhi ya masala ambayo ni muhimu, ili mjue kwamba watu pia wanaweza kulingania dawa ya salafia na watu ambao wamestafidi katika miji hiyo kwa ukweli wa kusoma, wakiwa na nia ya kuifikisha dawa ya haki, wanazungumzia dawa ya salafia. Tunaelewana? Na sio dawa nyinginezo hizo zilizoenea. Kwa hiyo ni fursa pekee kama kuna swali moja mawili, kama hamna basi naam. Batwala. Mimi sina swali bali naam. Sisi kidogo kuliko kweli tunapata gatabu moja. Kwa uchache wa elimu yetu. Ndio bana. Mugana shenani wewe? Shefani wewe. Niko sehemu gani? Sisi safi tu. Kwa hiyo acha usafi safi mimi tukana nini? Sasa hivi kidogo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وذاني شكر سانا و الأخي أبو عبد الحليم شاكيد كوا هو تموز على وجوه أو كوا هاي أمبايا ميا تاجا كومبا يوليزو ني كومبا هي دعوة سلفية. دعوة سلفية كما اللي بسمه كومبا دعوة حق نا كجوه كومبا دعوة سلفية دعوة حق ني كسمه هي وبتابه. Ukisoma vitabu utakuta kwamba dawa salafia ni dawa ya haki. Sasa mtu akija akisema kwamba hii dawa salafia sio dawa ya haki, naona huyu nadhani kwanza hakuna. Mwanzoni naam walikuwa wanasema kipindi kile dawa salafia imedhihiri, na ili watu waachane na hizi dawa za Ansar Sunna ambazo ndani yake zina mifumo ya Ikhwanul Muslimin. Baada ya kuwa Ansar Sunna imeharibika, mwanzoni Ansar Sunna walikuwa wanafuata dawa salafia, lakini mwishoni wameharibika. Na dawa salafia wakati inadhihiri mwanzoni walikuwa wanakataa kwamba hamna mambo ya dawa salafia, hamna kujinasibisha na salaf, hamna kadha na kadha, hamna kadha. Baadaye wakashindwa kutetea hilo swala. Baada ya kuona kama wameshindwa kutetea, ikabidi wao wajiite waseme kwamba wao ni masalafi, alafu sisi ni masalafi feki. Wakatengeneza kitu kingine ambacho hakipo, wakasema salafia jadida. Na hii neno salafia jadida hakuna mwanachuoni yoyote aliyesema. Wanasema kwamba hii salafia jadida imepokelewa kwa Sheikh Mukbil, imeanzishwa na Sheikh Mukbil, Sheikh Rabi', Sheikh Aman al-Jami. Tunawauliza swali Ansarul Sunna kwamba hii haya maneno mnayoyasema ni mwanachuoni gani aliyesema? Sheikh Albani kayasema haya maneno? Sheikh Ibn Uthaymeen kayasema haya maneno? Sheikh al-Islam wa zama hizi Ibn Baz rahimahullah amesema haya maneno? Ni nani aliyesema kwamba hawa watu ndio walioanzisha dawa salafia, ndio walioanzisha hii dawa salafia jadida? Je, huu mustalaha wa dawa nani wa salafia jadida kama masalafi wapya, kuna mwanachuoni yoyote aliyetaja? Lakini bilmukhalif, kinyume chake, tunakuta maulama wakubwa hawa wakiwasifia kina Sheikh Aman al-Jami. Na Aman al-Jami amekufa kitambo, amewatangulia mashehe wakubwa, kawatangulia kina Ibn Baz kufariki. Akafariki bado mashehe wanaandika vitabu kumsifia kama ni mtu alikuwa amesimama katika msimamo wa Ahli Sunna wa mata madhuluma, na amekufa hali yakuwa amedhulumiwa. Sheikh Mukbil kadhalika, na Sheikh Arabia kadhalika, bali mpaka Sheikh nani, Sheikh Albani akasema kwamba hakuna anayewasema hawa mashekhi wawili, Sheikh Arabia na Sheikh Mukbil, isipokuwa ima atakuwa mjinga na mjinga anafundishwa, au atakuwa ni mtu ambaye ni muandi, ni mtu ambaye ana inadi. Kama tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala auvunje mgongo wake. Sasa wao wanayaleta mambo ambao wanayatengeneza humu mtaani chini ya miembe, kama sui kadha huyo anaitwa, yani wanaita vineno vinongono nongono ambao havipo. Lakini tukurudi katika nani, katika mathalan, katika yale tuliyosema, tumetaja dawa salafia tukiinasibisha na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wao waliotangulia. Wao waseme kwamba nyinyi mnakosia hiki, nyie sio masalafi kwa sababu ya kosa hili na hili na hili, si ndio maana yake hiyo? Bwana nyinyi bwana mnaosema kwamba ni masalafi, sio masalafi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kadha na kadha na kadha. Na sisi tuseme sawa, kama tunalo tutubie, tuingie katika manhaji salafi. Lakini wao tukiangalia wana mambo mengi mno ambao wameyakosea. Wanazo anashidul islamia nyimbo. Wale answari wa mwanzo mlikuwa mnasikia wanapiga madufu, wanapiga nyimbo. Maanswari wa sasa hivi wanapiga nyimbo. Akina Imamu Shafi'i, Imamu Maliki, Imamu Abu Hanifa, Imamu kadha, Imamu Ahmad, wote wanakataa mambo ya manyimbo. Mpaka Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema khalaftu min al-Iraqi, kwamba nimeacha huko Iraqi nasan watu yatakhiduna anasema kwamba an-nasun yusammuna au yatakhiduna at-taghbira, kwamba wao wanaimba nyimbo. Akasema kwamba humu zanadika, akasema hao ni mazindiki, au kama kala rahimahullah. Anaelezea Imam Shafi rahimahullah ta'ala, leo hii wao mambo ya nyimbo hawakuwa nayo mwanzoni, sasa hivi wako nayo. Lakini wao wanawasifia watu, wanawasifia watu ambao walikuwa ni matakfiri, akina Sayyid Kutub, akina Hassan al-Banna, wanawasifia ambao hawa al-shababu tunaoona hawa, mwenendo wao au haya madhehebu yao yanachomolewa yanatoka kwa hao akina Sayyid Kutub na Hassan al-Banna. Haya mambo ya chinja chinja na kadha, ukimwona kafiri huwa, haya yote yanatoka kwa Sayyid Kutub. Wao wakiwa wanawataja mashekhi wakubwa, wanataja akina Sayyid Kutub, wanataja akina nani, akina Hassan al-Banna, kuonekana kwamba wao sasa hivi wamebadilika, sivyo inavyotakiwa. Na hilo hawezi kulipinga. Walipokuwa sasa wameishiwa hoja, walipokuwa wameishiwa hoja, wakasema hawa tatizo lao wakiona tu kosa washakutoa katika nani, katika manhaji. Kwani tatizo ni nini? Tatizo ni kutolewa katika manhaji, au tatizo ni kwamba hilo kosa ukinasiwa uliache? wewe ukiwa na kosa liache ya tena kosa. Haiwezekani ukasema wewe ni salafi wakati huo vitendo unavyofanya sio vya nini? Sio vya masalafi. Kwa hiyo nikirudi kwa akhi kama alivyosema, ingawa swali lako alikuwa wazi kwamba hii dawa tu salafia ni dawa ya kweli. Kwa huyu dai aliyekuwa hapa Mikese katika masjid Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma, kwa hizi durusi ambazo zinakuwa hapa msikitini, tujitahidi tusome wala tusingie katika mijadala ya mara kwa mara. Tuwalinganie ndugu zetu ambao wako nje, warudi msikitini. Tuwalinganie wale ambao hawajakubali hii dawa, waikubali hii dawa. Insha Allah ta'ala tutakuja kuelewa mengi na mengi na mengi. Na kwa sababu kituo hakikuwepo mwanzo, sasa hivi kipo, tutashirikiana kwa hali ya namna yoyote ile ili tuweze kufika pale ambapo panahitajika. Lakini ijulikane kwamba hii dawa salafia ni dawa ya kufuata Qur'ani na Sunna kupitia ufahamu na mafundisho ya masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hama hayo maneno ya minongono ya watu achaneni nayo. Niye songeni mbele, huyu mlinganizi aliyekuwa hapa, mwalimu aliyekuwa hapa, shirikianeni naye, msome, mjifunze. Wama ila zalika msonge mbele. Mambo yatakuwa mazuri. Naam. Mimi ni sina swali. Naam. Ila tulikuwa tunatarajia jambo kidogo. Tulipeleka karatasi yetu ya kusajili. Hilo shala taliongea baadaye inshallah. Mimi ndo mhusika. Naona pia kwa wengine kuna sura sizioni. Hakuna nani? Sakina au nani? Sakina nani wale sawa.